Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, środa, 12 lipca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Przyjęcie planów obronnych terytorium państw NATO jest przełomowe, mówił na zakończenie szczytu sojuszu w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Ukraiński prezydent, który również brał udział w rozmowach, pozytywnie ocenił rezultaty szczytu w zakresie bezpieczeństwa Ukrainy. Polscy lekarze są w Gruzji i badają byłego prezydenta Michaila Saakaszwilego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że przyjęcie planów obronnych terytorium państw NATO jest przełomowe. W stolicy Litwy zakończyło się spotkanie przywódców państw sojuszu. Prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej powiedział, że po raz pierwszy od czasu zimnej wojny sojusz zatwierdził plany obronne. Mieliśmy do tej pory tak zwane plany ewentualnościowe, które miały charakter takiego swoistego, powiedzmy, prowizorium. Te plany, które zostały stworzone, które zostały zatwierdzone, to są plany, które dzisiaj obronę obszaru sojuszu widzą w sposób inny niż to było do tej pory. To jest, śmiało można powiedzieć, taka realizacja w praktyce tych zapowiedzi wielokrotnych i zobowiązań podejmowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Prezydent Andrzej Duda poinformował również, że Rosja przestaje być jakimkolwiek partnerem dla NATO. Rosja jest agresorem, jest dzisiaj największym zagrożeniem dla państw sojuszu, stwierdził. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów otrzymał gwarancję bezpieczeństwa od grupy G7 oraz od prezydenta USA Joe Bidena. Ukraiński przywódca również był w Wilnie. Pozytywnie ocenił rezultaty szczytu w zakresie bezpieczeństwa Ukrainy. Wraz z krajami grupy G7 koordynujemy ramy gwarancji bezpieczeństwa, które dalej będą rozbudowywane poprzez porozumienia z naszymi kluczowymi partnerami. Delegacja ukraińska wraca do domu z poczuciem zwycięstwa w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, dla naszego kraju, dla naszych obywateli, dla naszych dzieci. Prezydent USA Joe Biden wraz z pozostałymi przywódcami grupy G7 wspólnie zadeklarowali długotrwałe wsparcie dla Ukrainy. Deklaracja uruchamia proces, w ramach którego państwa G7 będą negocjować z Ukrainą długoterminowe dwustronne zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa. Polscy lekarze są w Gruzji. Od kilku godzin badają byłego prezydenta Michaila Saakaszwilego, usłyszała od swoich rozmówców w Tbilisi brukselska korespondentka Polskiego Radia. O tym, że taka wizyta była planowana, jako pierwsza poinformowała Beata Płomecka przed kilkoma miesiącami. Zgodę na badania dały gruzińskie władze. Na razie niewiele więcej wiadomo na temat wizyty polskich lekarzy. Będę próbowała ustalić przebieg tej wizyty. Stan zdrowia Michaila Saakaszwilego budzi niepokój organizacji broniących praw człowieka. Jako bardzo ciężki określają go też rodzina i przyjaciele. Gruzińskie władze zgodziły się, by stan zdrowia ocenili lekarze z zewnątrz. Polska wysłała swoją misję medyczną i zgłosiła też chęć przyjęcia byłego prezydenta na leczenie. Michail Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odsiaduje wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycia władzy. Oskarżenia, jak sam podkreśla, są motywowane politycznie. Obecnie przebywa on w szpitalu, a jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kuratorka biblioteki w Brnie, która opiekuje się prywatnym archiwum Milana Kundery, powiedziała, że dla wielu Czechów pisarz pozostaje czeskim autorem, z którego są dumni. Żyjący od lat we Francji autor, nieznośnej lekkości bytu, zmarł w Paryżu w wieku 94 lat. Według Indry Pawelkowej skomplikowana biografia Milana Kundery, doświadczenia z reżimem komunistycznym i życie na emigracji w dużym stopniu przejawiały się w twórczości pisarza. Kuratorka brneńskiej biblioteki zauważyła, że stosunek niektórych Czechów do twórczości Kundery wynika z oceny jego życiowych wyborów. Indra Pawelkowa dodała, że Milana Kundera wyróżniała dbałość o wierność przekładów jego dzieł na inne języki. Kiedy jego żart ukazał się po raz pierwszy po francusku, Kundera stwierdził, że tłumacz przetworzył książkę po swojemu. Odtąd intensywnie współpracował z tłumaczami i kontrolował ich. Powiedziała mi Pawelkowa, przypominając, że na emigracji Milan Kundera porzucił pisanie w ojczystym języku na rzecz francuskiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą przejaśnienia możliwe zwłaszcza na zachodzie kraju, poza tym pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, no a do końca dnia na południu i wschodzie możliwe burze z gradem. Tej nocy od 13 stopni na Pomorzu, w większości regionów koło 16, a najwyższa temperatura do 19 stopni na Podkarpaciu. Jutro pochmurno i deszczowo, na południu i na południowym wschodzie szczególnie możliwe burze, tam też będzie padać najmocniej, a wiatr zachodni słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 20-22 stopni w górach i nad morzem, na południu i na wschodzie 24, na krańcach zachodnich do 26, a najwyższa temperatura w centrum kraju do 28 stopni Celsjusza. Na razie jeszcze nie mówimy o upałach, chociaż 28. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja panu nie przerywałem. No tak, to jest po urlopie człowiek jeszcze nieprzyzwyczajony. Bardzo przepraszam. 5,5 minuty po godzinie 17, 28 stopni, wrócę do myśli. No nie, specjalnie to jeszcze nie aż tak znowu, ale szykują się upały i to w najbliższy weekend koło 30 i nawet więcej stopni, szczególnie na krańcach południowych i południowo-zachodnich. Gorąca atmosfera. Będzie jedno takie ważne wydarzenie, o którym jeszcze powiemy. Nie zabraknie tam i państwa. Dandy Warhols w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 9 minut po godzinie 17. No tak, tak, emocjonowaliśmy się bardzo i w poniedziałek, i wczoraj, a teraz to by było na tyle, chciałoby się rzec. To znaczy, no, nie chciałoby się, ale niestety tak trzeba. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, czyli nasze najmocniejsze rakiety już poza Wimbledonem. Do kompletu trzeba dodać Jana Zielińskiego jako naszego czołowego deblistę. On również za burtą londyńskiego wielkiego szlema. No ale to jeszcze nie koniec emocji, bo mamy, przypomnę, wschodzącą gwiazdę juniorskiego tenisa Tomasza Berkietę w sensacji Australian Open, gdzie dotarł do półfinału. Przed chwilą warszawianin awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. Iga Świątek poprawiła swoją życiówkę, jeśli tak można powiedzieć, dochodząc do ćwierćfinału Wimbledonu. Hubert Hurkacz 2 lata temu na trawnikach All England Club doszedł do półfinału. W obu przypadkach jednak mamy wrażenie, że mogło, a być może nawet powinno być lepiej. Dałam sobie wszystko, co mogłam dać. No, było kilka błędów, których faktycznie żałowałam, ale ja właśnie nie mam do siebie wyrzutów sumienia, bo wiedziałam, że ustawiając się do tej piłki i przygotowując się do niej, no, zrobiłam wszystko naprawdę, co wydawało mi się, że będzie najlepsze. Ogólnie z turnieju jestem zadowolona, bo czuję, że zrobiłam ogromny postęp na trawie. Te mecze miały dla mnie o wiele więcej sensu niż zeszłoroczne. Czułam częściej, że mam w ogóle kontrolę nad tym, co się dzieje i poprawiałam po prostu ogólnie swoją grę. To oczywiście Iga Świątek, a krytyczny wobec niej był Dawid Celt, choć kapitan reprezentacji Polski zdaje sobie sprawę z siły postępu Igi. Iga na tej trawie ma różne okresy. Całościowo uważam, że jest zrobiony krok do przodu. Trzeba to przyjąć na klatę i iść do przodu. Deblista Jan Zieliński również jest pełen uznania. Dla niego szczególnie istotna jest postawa Hurkacza. Chapeau dla Igi i dla Huberta, że to zrobią w singlowym tenisie. Na pewno jest to znakomita robota. Hubert na pewno jako jeden z pierwszych pokazał i Kamilowi, i mi, że można, że to kwestia pracy, uporu i wiary w własne możliwości i poświęcenia. Przebił się półfinał i stał Wimbledonu. Na pewno on otworzył nam oczy i pokazał, że można i napawa tą wiarą, że wszystko jest możliwe dzięki ciężkiej pracy, poświęceniu i upartości w dążeniu do tego celu. No właśnie, dążenie do perfekcji. Iga Świątek nie ma w tym sobie równych. Nadal są rzeczy, które mogę poprawić na trawie i myślę, że będziemy je z roku na rok poprawiać, więc będziemy po prostu pracować. Wciąż jest to nawierzchnia, na której nie będzie mi najłatwiej, ale czuję, że naprawdę mogę zrobić tutaj dobrą robotę i mam nadzieję właśnie, że z roku na rok będę robiła progres, krok do przodu. Dotychczas, mimo tego, że wygrałam ten juniorski Wimbledon, to nie do końca czułam, że to jest nawierzchnia, na której się odnajduję. W tym roku już było inaczej, więc bardzo się cieszę. Na wimbledońskiej trawie wśród juniorek wygrywała dotychczas Iga, a wcześniej Agnieszka Radwańska. Wciąż czekamy na zwycięzcę wśród chłopców, a tu otwiera się szansa dla Tomasza Berkiety. Niewątpliwie wygranie Wimbledonu by było bardzo miłym doświadczeniem, aczkolwiek no, staram się patrzeć po prostu z meczu na mecz, grać jak najlepszy tenis i nie za bardzo wyglądać w przyszłość, po prostu żyć z dnia na dzień. Nie myśleć, co by było, gdyby albo co będzie. Krótka charakterystyka Tomka Berkiety, czyli jego spojrzenie na samego siebie. Nie można powiedzieć, że serwis mi przeszkadza. Parę razy dzisiaj i przedwczoraj uratował mi tyłek. Tak, faktycznie serwis jest dużą bronią tutaj. No i ten, kto ma serwis, nie wiem, co by się musiało stać, żeby nie zaszedł dalej. No na przykład można trafić na takiego Nowaka Dżokowicza. Ale to już zupełnie inna historia. W końcu to najlepszy tenisista wszechczasów, który bez większych problemów wyeliminował siejącego postrach asowymi serwisami Huberta Hurkacza. Robert Berkieta w meczu o ćwierćfinał po ponad 2 godzinach gry właśnie pokonał faworyzowanego Meksykanina Rodrigo Pateco Mendeza w 3 setach. 4-6, 7-6 i 6-4. Teraz zagra w ćwierćfinale singla juniorów wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w zachodnim Londynie. Następnym przeciwnikiem rozstawionego z numerem 15 Polaka będzie występujący z 5 Rosjanin Jarosław Demin. Polak rywalizuje w Londynie także w deblu. Jeszcze dziś w 1/8 finału Berkieta i Brytyjczyk Henry Sell zmierzą się z Amerykaninem Kellem Bigunem i Chińczykiem Jiu. Oczywiście do tych ważnych wydarzeń sportowych, nie tylko związanych z tenisem, jeszcze będziemy powracać za nieco ponad kwadrans. Polecam Państwu uwadze i proszę zostać z nami. Na naszej tablicy wyników 17-13. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves. Perdu sur les... jest audycja o młodych zdolnych, ale też o śniegu, który by się teraz tam przy upałach przydał. A ja wymyśliłem, że przecież przeciwieństwem młodego zdolnego to jest stary bałwan. A ten, jak ktoś powie, to potrafi towarzystwo zmrozić. No, kończę, bo nie chciałbym, żeby się słuchacze przeziębili. Ten, jak ktoś powie, to potrafi 2 2 7 3. Bardzo dziękujemy, czekamy na kolejne sygnały. Nie tylko mailowo, także telefonicznie. No to przypomnę, jak już przy telefonie państwo są, że w najbliższą niedzielę, 16 lipca, tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Big Day. Będziemy oczywiście transmitować ten koncert na antenie Trójki, ale będzie można także nie tylko posłuchać, zobaczyć w internecie, na stronach Polskiego Radia, w mediach społecznościowych Trójki, ale i zobaczyć to, przeżyć na żywo tu przy Myśliwieckiej. Wejściówki czekają teraz pod numerem telefonu 2 2 7 3. Koncert Big Day'a w najbliższą niedzielę tu w Trójce. Nie boję się, idę wciąż prosto, lecz pod prąd. I rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Wszystkie linie rozgrzane do czerwoności. Oczywiście na wszystko, ile? Raz, dwa, trzy, na cztery ręce. Dobrze, jeśli mają państwo ochotę, to serdecznie zapraszamy. Przypomnę, 2 2 7 3 wejściówki na koncert Big Day, a tu przy Myśliwieckiej w najbliższą niedzielę, 16 lipca, na państwa czekają. Numer telefony znany. Patrzę, tak, jeszcze cały czas wszystkie linie zajęte. Proszę o cierpliwość, na pewno się uda zapisać wszystkich państwa, a są też wejściówki dla dwóch osób. Można przyjść z osobą towarzyszącą, więc cierpliwość jak najbardziej się przyda w tej sytuacji. Wszystkie linie zajęte. No nie taka znowu nietypowa sytuacja, ale do nietypowej sytuacji doszło w Sanoku. Po ulicach, no tak jak gdyby nigdy nic, przechadzał się młody niedźwiedź. Widziano go w okolicach starej strzelnicy i odkrytych basenów. Przez cały czas trasa zwierzęcia była monitorowana przez służby, a władze miasta uspokajają, że udało się go z powrotem zapędzić do lasu. Co jednak zrobić podczas spotkania oko w oko z drapieżnikiem? Odpowiedzi szukał Bartosz Bielecki. No, może nucić pod nosem? Co by pan zrobił, gdyby spotkał pan na swojej drodze niedźwiedzia? Pewno powoli bym się próbował oddalić od niego. Podobno trzeba się nie ruszać. Okazję do spotkania z niedźwiedziem mieli ostatnio mieszkańcy Sanoka. Po drodze widziano go nad stawem, a nagranie spacerującego zwierzęcia znalazło się w sieci. No i jest na stawach niedźwiadek. Proszę bardzo. Niedźwiadek był nieduży. Ryszard Rydliszyn, prezes Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody. Miał około 60 kg. Myślę, że został odtrącony już od matki, żeby sobie dawać radę. Sanok oczywiście warto odwiedzić, ale co akurat skłoniło do tego naszego niedźwiedzia? Główną przyczyną pojawienia się niedźwiedzi przy zabudowie jest niestety poszukiwanie pokarmu. Izabela Fedyń, Fundacja Bieszcza Dziki. Ten pokarm może być dostępny dla dzikich zwierząt w różnej formie, czy to w formie odpadów, czy zwierząt gospodarskich. To, co tak zachęca te dzikie zwierzęta do korzystania z tego typu pożywienia, jest jego łatwa dostępność i przewidywalność. Ono zawsze znajduje się w tym samym miejscu, więc jest po prostu łatwe do zdobycia. W pobliżu Sanoka, w okolicznych miejscowościach są widywane niedźwiedzie. Mamy tutaj bowiem przy Sanoku pasmo gór Słondych. Służby szybko namierzyły niespodziewanego gościa i na bieżąco monitorowały jego poczynania. Na miejscu zjawiła się policja, która klaksonami poszyła niedźwiedzia i kierowała go z powrotem do lasu. Zwierzęcia nie udało się już później zlokalizować, co sugeruje, że zwierzę samoistnie opuściło teren miasta. Ale co zrobić, gdy taki niedźwiedź stanie nam na drodze? Na pewno nie podchodzimy do takiego niedźwiedzia, nie robimy mu zdjęć. Katarzyna Dybalska, opiekun zwierząt drapieżnych w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Nie próbujemy tego niedźwiedzia straszyć, raczej staramy się powoli, natomiast stanowczo od niego odsunąć. Jeżeli z kolei niedźwiedź nam się przygląda, warto wówczas pomóc mu w identyfikacji tego, z czym ma do czynienia. Na przykład odzywając się spokojnym, stanowczym głosem i poruszając rękoma. Warto pamiętać, że niedźwiedź też się nas boi, dlatego powinniśmy przede wszystkim zachować spokój. Faktycznie, jeśli doszłoby już do ataku i zaatakowałby nas niedźwiedź, to raczej połóżmy się na brzuchu, trzymając ręce na szyi. Nogi trzeba by było rozłożyć, żeby on nas nie odwrócił. Trzeba chronić te miejsca najbardziej wrażliwe u człowieka. Można próbować odstraszyć zwierzę przy pomocy gazu. W sytuacji ataku nasze możliwości aktywnej obrony są minimalne, ponieważ mamy do czynienia z silnym zwierzęciem i wszelkie próby kontrataku mogą jedynie pogorszyć sytuację. Jak on już na nas szarżuje, no to już nie ma co myśleć, czy ja będę szedł wolno, czy nie, bo on już nas atakuje, tak? Dlatego lepiej unikać ich towarzystwa. A właśnie, i to jest to niebezpieczeństwo. Służby przypominają, że wszelkie zagrożenia należy zgłaszać pod numery alarmowe, a w przypadku zauważenia niedźwiedzia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. No i też, co ważne, nie próbujmy działać na własną rękę. No, nie róbmy zdjęć na pamiątkę, bo mogą to być ostatnie zdjęcia. Wszelkie próby przegonienia zwierzęcia mogą skończyć się tylko jego rozdrażnieniem. 24 minuty po godzinie 17. Dog has been beat too much till you spend half your life. Bruce Springsteen w popołudniowej trójce. Ciekaw jestem, kto zrobił głośniej, to o wiele głośniej, na przykład zwracając z pracy do domu. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a za chwilę, no właśnie, te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co się dzieje na drogach. A wie to Jakub Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe i to zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa. A pomiędzy węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej. Na 518 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Na A4 na spore spowolnienia uważajmy także w pobliżu węzła Kostomłoty na Dolnym Śląsku. Tam na 130 kilometrze zderzyły się dwa auto osobowe. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Zatłoczone są trasy mazowieckie, między innymi S8 i S2 w Warszawie, ale także Krajowa 7 w okolicach Łomianek i Krajowa 50 pomiędzy Mszczonowem i Grójcem. Jeszcze droga krajowa numer 51, miejscowość Miłogórze, pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim i Dobrym Miastem. Zderzyły się tam dwie osobówki i bus i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Jedźmy ostrożnie. Kolejne ostrzeżenia dla kierowców już za niecałą godzinę. Do 17.30 skrót serwisu Trójki. I Artur Ewertowski. NATO jest jednością, nie ma w NATO kwestii, które miałyby charakter głęboko sporny, oświadczył prezydent Andrzej Duda po zakończeniu szczytu NATO w Wilnie. Jak dodał, w NATO jest jedność, solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Prezydent zdradził też, że język debaty jest niezwykle proukraiński. To jest język bardzo mocny, jasno i wyraźnie pokazujący, kto toczy wojnę, którą nazwaliśmy sprawiedliwą, czyli wojnę obronną, a kto jest tutaj agresorem, wyjaśnił prezydent. Niemcy rezygnują z utworzenia w Polsce centrum serwisowego do naprawy czołgów Leopard i innego zachodniego sprzętu używanego przez Ukrainę. Donoszą o tym niemieckie media, powołując się na kręgi rządowe. Być może powstanie ono na Litwie. Media powołują się na informacje płynące z niemieckiego MON. Rzecznik resortu obrony dodał, że rozmowy z Polską trwają, a oficjalna decyzja ma zostać ogłoszona w następnych dniach. Centrum serwisowe miało służyć zaopatrzeniu Ukrainy w potrzebne części zamienne do niemieckiego sprzętu. Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło program obchodów 79. rocznicy wybuchu Zrywu. To kilkanaście wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Jednymi z najważniejszych są te, w których biorą udział powstańcy. W tym roku, 30 lipca, spotkają się w Parku Wolności z prezydentem Andrzejem Dudą. 1 sierpnia odbędzie się natomiast m.in. akcja Wolność Łączy, a także koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. To był serwis Trójki. Kolejne wiadomości za 27 minut o 18. No a już teraz. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To był rewanż za ubiegłoroczny finał kobiecego Wimbledonu. Znów na korcie centralnym All England Tennis Clubu stanęły naprzeciw siebie Jelena Rybakina, Rosjanka z kazachskim paszportem i Ons Jabeur, Tunezyjka z paszportem kraju, z którego pochodzi. Przed rokiem dość niespodziewanie trofeum wywalczyła Rybakina. Dziś w ćwierćfinale wygrała pierwszy set po tiebreaku. Dwa kolejne padły jednak łupem Jabeur. Najpierw zwyciężyła do 4, potem do 1 i o finał zagra z Aryną Sabalenką. Białorusinka szybciej i łatwiej odprawiła Amerykankę Madison Keys. Wygrała do 2. i 4. W trakcie 2 ćwierćfinały w turnieju panów dłużej trwa spotkanie Rosjanina Daniła Miedwiediewa z rewelacją turnieju dwumetrowym derblasem Christopherem Eubanksem ze Stanów Zjednoczonych. Miedwiediew wygrał pierwszą partię do 4, w drugiej Eubanks opędzował, mówiąc kolokwialnie, przeciwnika do 1, w trzecim jeszcze niedecydującym prowadzi 4-3 w gemach i podaje. Na korcie centralnym tymczasem od niedawna grają dwaj nastolatkowie, rozstawiony z 1 Hiszpan Carlos Alcaraz i 6 imprezy w Londynie Tuńczyk Holger Rune. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Tu pierwszy set i remis 2-2 w gemach i 40-30 prowadzenie w 5 gemie Alcaraza. Inny nastolatek, tym razem nasz, ledwie 16-letni Tomasz Berkieta, półfinalista ostatniego juniorskiego Australian Open. Świetnie radzi sobie i w Wimbledonie, właśnie awansował do ćwierćfinału po 3-setowym zwycięskim meczu z Rodrigo Pacheco Mendezem. Meksykanin był rozstawiony przy Church Road z 2. Berkieta jest z 15, zatem sprawił niespodziankę. Z kolei nasze siatkarki będą faworytkami meczu z Niemkami. To ćwierćfinał turnieju finałowego Ligi Narodów w Arlington w Teksasie za oceanem. Będą nimi, bo zaskakująco wygrały rozgrywki grupowe. Niemki były tu 8, to ostatnia lokata gwarantująca awans na imprezę w Stanach Zjednoczonych. Nasz zespół ma kilka bardzo mocnych punktów. Wylicza były libero naszej męskiej kadry Krzysztof Ignaczek. Mówię tutaj o Agnieszce Konkolewskiej, myślę, że tutaj o Magdalenie Stysiak bardzo dobrze wypada. Kasia Wenerska, która robi świetną robotę, zastępując Asię Wołosz, jedną z najlepszych, jak nie obecnie najlepszą rozgrywającą na świecie. Mówił Krzysztof Ignaczak. Początek meczu Polska-Niemcy o 23:00, a ze spraw piłkarskich Barcelona dopięła transfer 18-letniego Vitora Roque z Atletico Paranaense z brazylijskiej ekstraklasy. Ów młodzian zdążył już zadebiutować w kadrze Canarinhos, ale do Blaugrany dołączy za rok. Podobno suma transferu zamknęła się w nieco ponad 60 milionach euro. Co tam, panie, w pogodzie? Jutro pochmurno i deszczowo, na południu, na południowym wschodzie możliwe burze, tam też najmocniej popada, wiatr zachodni słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Odpoczywamy od upałów, choć wcale nie zimno, od 20-22 stopni w górach i nad morzem, na południu, na wschodzie 24, na krańcach zachodnich do 26, a w centrum kraju do 28 stopni Celsjusza. A w weekendy to będzie trójka z przodu w wielu regionach na termometrach. Chwilkę temu mówiliśmy o nietypowej sytuacji, do której doszło w Sanoku. Po ulicach jak gdyby nigdy nic przechadzał się młody niedźwiedź. No i zadaliśmy jakże ważne pytanie. 2 2 7 3. Witam pana. Dzień dobry. Co zrobić, jak spotkamy niedźwiedzia? Już wiesz, Adam sprawdzony sposób opisywał. Trzeba po prostu udawać nieświeżego. Adam Mickiewicz. Wiersz przyjaciele. Lektura na wakacje. A ty co, spotkałeś? Ja, wiesz, jak wiesz, doskonale jestem dumnym obywatelem i mieszkańcem Campinosu i podczas takich wycieczek biegowych nieraz zdarzyło mi się spotkać łosia. Coś mówił, coś jakoś... Nie, patrzył się z takim zdziwieniem lekki na mnie, ja na niego z mniejszym. Piękne zwierzęta, naprawdę. Majestatyczne i takie spokojne. Spotkał łoś, popatrzył na... Na łosia. Ty to powiedziałeś. Za 23 minuty, godzina 18. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl. 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Ech, panie. 15 minut pozostało do godziny 18 i przypomnę, że czekają wejściówki na Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. W najbliższą niedzielę, 16 lipca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Big Day. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie biletów na to wydarzenie. No, a my dziś w audycji popołudniowej także o miejscach, atrakcjach turystycznych albo za darmo, albo za przysłowiową złotówkę. To proponowałabym w Gliwicach muzeum, do którego wstęp jest za złotówkę. I to jest na ulicy Bojkowskiej, Muzeum Odlewnictwa Artystycznego. Nowoczesne, takie z różnymi bajerami, a potem stamtąd niedaleko jeszcze można podejść zupełnie za darmo na tak zwany cmentarz hutniczy, gdzie jest pochowany niejaki John Beldon, Szkot, który 200 lat temu rozkręcał hutnictwo na Górnym Śląsku i nie tylko zresztą. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne Państwa propozycje, a już za chwilę pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. W audycji popołudniowej za 16 minut 18. Teraz Rafał Tomański wraz z naszym gościem. Trójkowy komentarz dnia. Naszym gościem jest emerytowany pułkownik Rej Wójcik, specjalista od spraw geopolitycznych i teraz przejdziemy z rozmową na angielski. Hello, dzień dobry panu. Dobrze mieć pana u nas. Absolutna przyjemność być gościem w tym programie. Proszę pozwolić rozpocząć mi od pewnego rodzaju ćwiczenia na wyobraźnię. Skoro już jesteśmy po opublikowaniu ostatecznego stanowiska NATO po szczycie w Wilnie i znamy szczegóły, może jednak zrozumieliśmy wszystko odwrotnie i to sam sojusz NATO nie jest gotowy na przyjęcie Ukrainy w grono członków, a nie wina leży po stronie Ukrainy. Co pan o tym sądzi? Wydaje mi się, że doskonale i trafnie pan to ujął. To właśnie to, z czym mamy do czynienia. To duże rozczarowanie dla mnie i prawdopodobnie dla większości państw członkowskich sojuszu. Z pewnością dla tych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tym, które obecnie nazywamy Wschodnim Frontem NATO, czyli od Estonii aż po Bułgarię. Nie jestem pewien, czy do tej grupy można zaliczyć również Węgry, ale z pewnością wspomniany zbiór krajów rozumie narastające zagrożenie, jakie stanowi Rosja dla bezpieczeństwa regionu. W tej sytuacji brak zgody dla wstąpienia Ukrainy do sojuszu i niewytyczanie czytelnych granic czasowych, jak szybko może to mieć miejsce i jakie są wymagania takiego działania, to z pewnością główne rozczarowanie szczytu w Wilnie. Rozczarowanie to mocne słowo, ale wciąż, zdaniem niektórych, a raczej również tych rozczarowanych, brzydką stroną szczytu w Wilnie pozostaje fakt, iż państwa, którym brakuje doświadczenia w walce z Rosją, decydują o losie najbardziej w tej kwestii doświadczonej już Ukrainy. Co pan o tym sądzi? To również interesujący sposób przedstawienia tej kwestii. Pytanie, jak określić poziom doświadczenia w militarnym zaangażowaniu z Rosją po stronie NATO? Czas zimnej wojny pokazał, iż wiele państw NATO było poważnie zaangażowanych z USA na czele. Od tamtej pory następowało poszerzenie możliwości obronnych. Z pewnością to, co widzimy obecnie na Ukrainie, może przedefiniować sposób, w jaki zwykliśmy określać rosyjską armię. To już nie druga najlepsza armia na świecie, ale wyłącznie druga najlepsza armia na terenie Ukrainy. Ukraina nie dostaje należytej pochwały za poziom powstrzymywania Rosji i dawania sobie rady w tej ekstremalnie trudnej sytuacji. Stany Zjednoczone wykonały znakomitą robotę odnośnie dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę, ale wciąż przeszkodą jest zwlekanie z procesem decyzyjnym. Problemem numer jeden pozostaje fakt, iż prezydent Biden nie powiedział jasno i otwarcie ani razu, że chcemy, by to Ukraina zwyciężyła. I to jest prawdziwy problem. President Biden has never said that I know of that we want victory for Ukraine. That's a problem. Jeżeli zatem sytuacja jest aż tak skomplikowana, kto na niej skorzysta? Rosjanie, to oczywiste. Niejednoznaczna postawa Zachodu wobec Putina przypomina nam o wydarzeniach z 2008 roku, gdy to Niemcy i Francja wycofały się z udzielanych wówczas gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Także udzielono je Grecji. Tym razem takie wycofanie się, pewnego rodzaju zdystansowanie od jednoznacznej decyzji wykazują Stany Zjednoczone. Pozostawia się zatem pole do braku bezpieczeństwa na polu działań międzynarodowych, gdy Ukraina potrzebuje klarownych gwarancji. Rosja przecież przegrałaby jednoznacznie, jeśli Ukraina dołączyłaby do struktur sojuszu. Widzimy zatem kolejny przykład rozłamu w strukturach Zachodu. Generał Ben Hodges, były głównodowodzący armii USA w Europie, napisał ostatnio na Twitterze, że problemem nie są reformy, które Ukraina powinna przeprowadzić, ale reformy, które liderzy państw Zachodu powinni wdrożyć u siebie. Generał Hodges pyta także o to, gdzie podziało się to odważne, strategiczne myślenie na tym polu. Czy podziela pan to zdanie? Zdecydowanie. Generał jest dobrym przyjacielem i od początku rozpoczęcia wojny. To my nieustannie powstrzymujemy samych siebie w zależności od komunikatów Rosji, ich przechwałek i sygnałów społeczności biznesowej. Nasz własny brak decyzyjności nie daje nam podejmować odpowiednich kroków. Z tego punktu myśliwce F-16, systemy obrony przeciwlotniczej, pociski Patriot i pozostały sprzęt zwlekamy sami z podejmowaniem odpowiednich decyzji na każdym z tych pól, zupełnie niepotrzebnie. A może po 500 dniach od rozpoczęcia wojny i już po drugim, powiedzmy, wojennym szczycie NATO, który opisuje pan na starcie naszej rozmowy jako rozczarowanie, może nadszedł właściwy czas na szczerą rozmowę o tym, czego się nie mówi i czego opinia publiczna nie dostaje jako informacji o wojnie na Ukrainie. Przez ostatni rok na innych antenach wielokrotnie rozmawiałem z panem, z generałem Hodgesem o tych kwestiach i pamiętam, jak generał bardzo się na mnie denerwował, gdy pytałem o powód opóźnień, zwlekania amerykańskiej armii i rządu z decyzją o przyznaniu Ukrainie kolejnej transzy potrzebnej i nowszej broni. Może to, proszę pana, my jednak czegoś nie rozumiemy w tej sytuacji, nie mając odpowiednich informacji. Nie wiem, co to mogłoby być. Z pewnością system polityczny bywa nieskupiony na wyłącznie tej kwestii. Może na przykład chodzi o to, że mierzymy się w USA z narastaniem zagrożenia bezpieczeństwa na Pacyfiku. Ale w Europie, gdzie powinno być o wiele łatwiej o podejmowanie podobnych decyzji, osiągnęliśmy dotychczas porozumienie co do około 85% potrzebnych kroków, ale nie umiemy pokonać tej ostatniej prostej, by wprost zaprosić Ukrainę do struktur NATO i żeby podjąć odpowiednie działania. Musimy zacząć planować do przodu i być proaktywnym. Jeżeli tego nie zrobimy, zginie więcej Ukraińców i ich los pozostaje w naszych rękach. Nasz szybszy proces decyzyjny przekłada na ich mniejsze straty na froncie. Zakończmy zatem naszą rozmowę tak, jak ją rozpoczęliśmy, starając się spojrzeć na sprawy z innej perspektywy. Hipotetycznie zatem. Jeżeli na szczycie w Wilnie widzimy cztery kraje Azji i Pacyfiku, czyli Japonię, Koreę Południową, Nową Zelandię, Australię, czy może pan sobie wyobrazić, jak wytłumaczyć sojusznikom w Europie potencjalną konieczność obrony amerykańskiej bazy na Guam, jeżeli zaatakowałaby ją chińska armia ludowa? Oczywiście jest to sytuacja wyłącznie hipotetyczna. Na Pacyfiku potrzebujemy innej strategii. Sojusznicy tam mają inne doświadczenia między sobą. Tam partnerzy nie osiągają podobnego porozumienia między sobą jak kraje członkowskie NATO na Zachodzie. Dlatego musimy przedefiniować nasze podejście. Mniejsze grupy jak AP4, Quad czy AUKUS są potrzebne. Druga sprawa jest kolejne rozczarowanie po tym, jak Francja zdecydowała się nie poprzeć biura łącznikowego NATO w Tokio. Uważam, że taki ruch pozwoliłby zsynchronizować działania sojuszników szerzej, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. Obecnie możliwości współdziałania z krajami sympatyzującymi z NATO pozostają ograniczone do udzielenia nam pomocy na Pacyfiku. Jeżeli by doszło do takiej sytuacji, o jakiej mowa w pytaniu odnośnie bazy na Guam, można by liczyć wyłącznie na kraje tamtego regionu. Nad rozszerzeniem takiej współpracy NATO powinno skupić się podczas kolejnego szczytu. Czyli reasumując, po pierwsze musimy mieć konkretny plan na przyjęcie Ukrainy do sojuszu i zapewnić jej zwycięstwo. Następnie zaś wypracować mechanizm powstrzymania autorytarnych zagrożeń. Thank you very much. Dziękuję bardzo za rozmowę. And let me just end the conversation switching back to Polish. Thank you again, Mr. Ray Wójcik. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był emerytowany pułkownik amerykańskiej armii, pan Ray Wójcik, z ponad 20-letnim doświadczeniem analizy strategicznej krajów Europy Środkowej. Dziękuję za uwagę. Również dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Rafał Tomański. To Trójka, audycja popołudniowa za 4 minuty 18. Everlast na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy. Olga Szućko, Monika Suszek, Marek Okrasiński i Piotr Łodej. No, tak jak i wczoraj, nie do końca żegnam się z Państwem, bo za niecałą godzinę nasz cykl News albo Fake News dziś o wpływie nowych technologii na tych najmłodszych. Zatem proszę zostać z nami już za chwilę. Radosław Nałęcz i Po drodze z Trójką. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Proszę, Pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Poznaję nowy kształt. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje.